بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala ñu tollu ci suratul an'am ci katanu yalla tay ñuy jéxal sar bi mu nekk sant guñ wara sant suñu borom lu ñëk moy yalla dimbalinu ñu tambali sar bi mu nekkon téméri aya ak juroom benn fukk ak juroom ba tay ñu déssa ci juroomi aya diko fas yene jéxal tay juroomi aya yi nekk suñu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala din ci jangal jurom ben mbir mu nek min hidayatil ayat yoy mbir yi ci ñeuk moy millatu ibrahim alayhi salam hiya al islam ñun ñep war nañu and xamne yoonu yonent yalla ibrahim du ben yoon budul islam motax yalla day wax ne ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan ibrahima du yahud ibrahima du nasaran donte ne ñoñu ñu koy xëccu diko titeru waye yalla limnu wax moy ñaari koler yoyu ibrahima bok ci ben ibrahima fan la bok yalla mu ne yoonu ibrahima alayhi salam moy islam motax mu nek baye yonnati bi alayhi salatu wassalam mu nek imamul muwahhidin inna ibrahima kana umma kon yonu ibrahim yon wo yalla tanalon ko jaaral ko falan yalla jaarale ñun julit ñi millata ibrahima abukum huwa sammakum muslimina min qabl sunu borom subhanahu wa ta'ala neena yoonu sunu baye ibrahim fam ñu jaarale moy mom mo nu tuddé julit mom mo nu tuddé julit kon yoonam wu mu indi moy islam lol kon dañ ko jang tay ci ayé ñaarël bi moy mashru'iyyat qawlu inna ssalati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fil qiyam lis salati yoonal bu ñu yoonal ab julit bu joggé di julli baat bi de inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin yonal guñ ko yonal mu koy wax ci jullem ci duaul istiftah yenen bi alayhi salatu wassalam dana wax li bu joge ci guddi di julli dana ko wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dana ko wax guddi bu joge di julli dede bu joge di julli wa bu joge jëm ci julli wa da na ko wax ñaarel moy la yasihhu talabu ar-rabb ghayru allah ta'ala li annahu rabb kulli shay du wer mu ci julit muy sak ci kenen ko dum borom bi tabaarak wa ta'ala lenen wala mu koy def yalla yalla rek subhanahu wa ta'ala moy rabb kullu shay moy borom lepp momom lepp momom ñep kon du wir muk ngay sakku ci kenen lenen lo xamne ci loxoy yalla tabaarak wa ta'ala la nek lolu dañ ko jang ci ay nek sunu karam benen bi moy adalatullahi ta'ala tatajalla yawm al-qiyamah mandute yalla tabaarak wa ta'ala kagn lay feñ deug deug yawm al-qiyamah bu ndeme ba yowmal qiyam dañ fa fekk bur bu mandu bur bu dul togn kenn bur bo xamne leppam ci mandu ta la ko tek lol dañ ko jang ci ay nek sunu kanam juromel moy adalatul jazaa yowmal qiyam mandu te gu yalla di yemalé doomu adamay di len fay yowmal qiyam ku nek la nga liggeelon rek yalla lol la lay fay waaw wa an laysa lil insaan illa ma saa li nga jëf li nga liggey mom la la yalla tabaaraku ta'ala di delo lol dañ ko jang jurom benel moy tafawutun nas fil ghina wal faqr wassiha wal marad wal birr wal fujur waye dañ fek wa fi kulli shay'in mazhar min mazahir tadbir Allah ta'ala fi khalqihi yantafi bihi zakirun min ghayri ashabil ghafla wan nisyan tafawutun nas nitni wute guñu wute fil ghina ci am am ñepp tollu am am dedet wa siha ci wër ñepp tollo ñepp wër dedet wal marad ci febar ñepp febar dedet wal bir mbax est ce ñepp ba wal fujur kacchore ñepp ay kacchor lañ yi ñu lim yeb da nga fekk nit ñi dañ ci wuté amna ñu am amna ñu amul amna ñu wër amna ñu ñak amna ñu ñakul amna ñu wër amna ñu wërut amna ñu febar amna ñu wër amna ñu bax amna ñu bon amna ñu bon amna ñu bax moy tafawutun nas nit ñi non lañu wuté ci lepp wa fofé ku bon rek ci côtém amna ku bax ku fa nek mune waye yépp mazhar la min mazahir tadbirillah day fegnal kartanu yalla ak ay pexem ci jam ñi waw li la lay wone yalla amna motax ñi am ñi amuñ ñi wër ñi febar ñi ñak ñi am ñi bax ñi bon lolu mi feñal moy yalla tabaarak wa ta'ala moy yor aw doxalinam wu muy doxal ci kaw jam ñi ken mënu ci dara lolu yalla bindi aduna waye mazhar bobu phénomène yoy di feñ ki am ki ñak ki wër ki febar ki bax ki bon ñan ñoo ci jëriñu moy borom xel yi ñan ñoo ci alku moy ñi sagan ñi faté waaw ay mbir la yu yalla doxal ci jam ñi pour kenn ku ci nek ki am am amam lan la ko wara jural moy mu xalat am am bi tay man tay suma ñako lan la wara def ci kon ci sama am am bi ma am ki wër tay suma febaron tay wala ba so wéré nga xam lo wara def mbir yoy li tax yalla teural ko moy kenn ku ne nga xalat ci waye chaque jour ñan ñoo ci xalat ñan ñoo ci jëriño moy borom xel yi set yi xamne li yépp natula am am natula ñak natula wër natula fébar natula bax natula bon natula waaw ndaysan dama mësoon genn xuruj xawna yag ci benn jakk ñu fanani ci jakk ji ma dem guddi fanan fa ba fajar ñuy julli ma dajale sama bagage yëpp def ko sama sac bobu portable yi ñi ngi doga xew ma simi bagage yi ma fanano won sangu ba ñu nafila julli julli suba jot bañuy julli ma tek sac bi sama kanam legui ki nekkon sama kanam dem ci benen sapé bi ci kanam ma avancer ci sap fofu waji taxone ma avancer mais ma baye sac bi fim nekkon ñu selmal gisuma sac bi ñu xol ci jakk jëm gisunu sak bi waaji yobale suñu bagage sama bagage yëmu yobugo après gaay wax ko amir bi ñu ne ah oustad sahil li de bagage am dañ ka yobbu ci fajar ndaysan mu daan may woluma ñew mu ne ma yow nak ak niñu bëgge won nga genn xuruj yeb bi nga ñew ñepp contane après li dal la ba do décourager manako dede munema waye santal yalla ba nga nekul place waji jël santal yalla ba yalla natou la nga nek place waji gis nga ndeke ñun ba nañ sant yalla lu bari de ba nañ sant yalla ci lu bari tay ji bala yalla natone nga nek ci yenen côté yoy h wala yalla natone day nga bok ci ñi fever teud hôpital lal hôpital mëno yëngu wala yalla nat la ci nga xamne dañoo ñak ba nekk mbeddi di ñaanatu wala yalla nat la tay nga bok ci agresseur yi bandi nga xamne tay police nga leen di wër kon di nga yëgne deug yalla mo la nat nga xam waye da ngay sant suñu borom motax yenen ta ali sallatu wasalam di wax ne bu ngeen gisee ku yalla nat na ngeen jang ñaan bi moy lan alhamdulillahi allazi afani mimma btalahu ma ngi sant yalla mi nga xamne moma muccel ci nattu bi mu nattu waji waaw lele ma rombo estade bi gay di yuxu 2 heures beuk naaj bi tang jeur nga japp jëm jakka ja gay japp jëm estade gay sangu jëm estade est ce wara wax alhamdulillah allazi afana mimma btalahum akay xolal naaj bobu nimu tangé ñom yalla ngi len nat fuñ jëm ñoo nga jëm estat yow yalla ngi la bëgg fu mu la jëmé yaay dem jakk ci ay wa ay camion ay wa me auto di la romb war nga sant yalla benen bi moy yewul fajar rek fajar nga dégg as-salatu khairu minan nawm nga genn sa buntu kër nga jëm ci jakk ci lu upp ci ñun lan ngay dajel ay mous ay mous ngay dajal ay mous koñ bi nga dëkk yépp li ëpp ci nit ñi seen buntu kër yi ñu ngi tëju ñu ngi nalaw bo démé jakka ja lén saay nga fekk fa benn sappi lén saay ñaari sappi ci dëkk bo xamné dañu né julit yi ñoo ëpp yéfer yi hãn yow yalla subhanahu wa ta'ala baxé la ci fajar gogou nga jog di joxé ji sa jaam sa julli borom la nga sant yalla ana ñeneen ñi ñoo ngi nelaw lo leen gëné lo leen ëppalé lo leen moy yalla mo la baxé rek yalla mo la baxé ak yenen kon mbokk yi juroomi aya yoyu juroom benn mbir yoy ñu doon wax ñu ngi koy jëlé ci juroomi aya yi nga xamné mom mo nekk suñu kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin sun borom subhanahu wa ta'ala mun fi hadhihi al ayat wa hiya khatimatu hadhihi sura allati balagat ayatuha bid'an wa 60 wa 100 aya wa kanat kulluha fil hajij ma'a al adilina li rabbihim wa bayani tariqil huda la'allahum yu'minun fayuwahidun wa yuslimun mune ayi nga xamne tay moy jexal sar bi nga xamne ayi dem nañ ci temeri aya ak jurom ben fuk ak jurom mune ayi yeb ñu doon jang depuis ñu tambali sar bi batay ayi di jex mbokk yi mune xam ngeen ayi luñ doon jangale ci daggasante ak bokale kat yi ñi deugër bop fetter lu ci seen jaamu seen borom bo ba legi téméri ayé yi ak juroom benn fuk ak juroom ñan lay waxal ñi lankal seen borom bo ba legi bañu tambalé suratul an'am ba legi ayé yi ñoo ngi wax ak ñu deugër bop ñooñu ñu fetter lu ñi ñu dangiral seen digënté ak seen borom waw kong top iblis aye yi di len leralal yonu njub ndax ñu gëm yalla ñu kennal ko mom yalla tabaarak wa ta'ala ñu mucc ëlëk yowmal qiyamati mbokk yi jotna ñun ñep ñu and xamne alquran dafa ñew pour orienter ñu pour ñu jup zalikal kitabu la rayba fihi hudan téré bi da ñu pour ñu jup waaw téré alcorane dafa ñew pour jubal doom adamay téré bi da ñew pour nit ñi genn nit ñi ci lendeum yobulen ci leer kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas minaz zulumat ila an-nur lool nit ñi dañ ko wara duggal seen bop yi téré bi da ñew pour nit ñi genn ci lendeum dem ci leer légui nak nit ñi buñu bañé top téré bi est ce que dañ genn ci lendeum nit ñi buñu bañé top téré est ce que dañ jup wala sénégal bis bu nek amna lu xew legi bis bu nek amna ay luñu jaamu yalla bu bes buñu kéré ah non man tay dama xiri gis ay radio fi gis ay bass mané li la mais fa la ñëpp téño gor gor lu ci téré yalla bi téño gor gor lu won jaam ñi yalla mais dekk bo xamni lek ak nan rek jaamu yalla sen jaamu yalla lepp moy ray ay nak rek lek tek ay cin rek di lek rek bakay motax nit ñi bo len wé ci lek rek ñew ñepp ñew billahi nit ñi tok fi ku ci amone ay nak bis mu nek nga ray ñaari nak sa kër le nga nek sëriñ nakuma la dé wallahi alazim ku ko wéddi utal ay nak rek utal 40 nak rek nga denc len ci bédd ruxu bës bu ne nga téléphone ngayen indi len ben ñu bass ngay genn di sol gram bu ngandé kalaaw légui ñu commencé allahu akbar ki yalla da ka may xamu len lu mu andal ki borom karama la mo ñaanal diw mo pouskelé mo tex féni kessé alcorane dafa ñew mbokk yi pour jubal nu sunu borom ne qul waxal yow muhammad alayhi salatu wa salam innani man mi di yonent bi hadani jubal nama kan rabbi sama borom ci lan lama jubal ila siratin ci yon mustaqiman wune ciow jub xoc allahu akbar siratal mustaqim pasana mu nek wasiyatu rasul sallallahu alaihi wasallam ñun ñep waxon nako fi passé motagul fukki fan motagul ñetti semaine ñuy jang siratal mustaqim wala bañu laaj fi ñaata yon la nit di jang siratal mustaqim ci bis bi ñaata la ñu ne 17 fois bis bo xé di nga wax 17 fois ihdina siratal mustaqim yalla yalla ma tek ci lolu moy ki nga xamne farata kessa lay julli ki ci bolé nafilé yi nak ki ci boole julli guddi yi kon kooku lan la def bés bu nekk yoon woowu yonent bi nee na man yàllaa ma ci teg qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim waaw man de yàllaa ma teg ci yoon woowu nga xam ne mooy siratal mustaqim siratal mustaqim mooy ban yoon mu ne diinan mu nekk yoon qiyaman bu jub xoj mooy mustaqiman yoonu kan la mu ne millata ibrahim yoonu baye ibrahim ibrahima de bu ngeen bëgge xam ci lu nekkoon nekkulon ci yahud nekkulon ci nasaran nekkulon ci ay bida nekkulon ci bokale ibrahima mom ci siratal mustaqim la nekkoon naw ci yoonu yalla bobu yalla reud yalla ne na ci ñepp jaar ibrahim alayhi salam ci yoon woowu la jaar yoon woowu di yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala fala ibrahim jaar alayhi salam jaarul benen yoon yalla subhanahu wa ta'ala tek yonent yalla muhammad ci yoon woowu bal sax ñun ñi ñepp yalla da sakku ci ñun ñu jaar ci yoon woowu wala yalla sakul ci ñun ñu jaar ci yoon ibrahim wala yalla ba muy tag ibrahim ak gaay and ak mom bam len tagge bak len ba pare lan la wax yeen ñi bu ngeen bëgge bax jaar len ci yoonu gaay yoy wala kon nak ku bëgga bax siratal mustaqim dong mo lay baxal amul benen yoon tay senegal japp nañ ne buñ jaaré yenen yoon buñu fenté lenen buñu topé lenen dañuy bax wala dañuy jub dañuy son rek ben yoon dong moy baxal nit ñi moy yoonu yonentu yalla muhammad wallahi alazim amul benen yoon buy baxal kenen kenen kuñ mëna top dañuy sona sun bop duñ fa jëlé bax duñ fa jëlé dara choono dong lañ fay jëlé ak yaram yu metti dé dem safara ben yoon bobu dong moy yoonu yalla moy yoonu yonentu bi moy yoonu yonentu yalla ibrahim yalla mo nuko tanal nekul mbindef moko tan hatta yonentu bi tanul lum wara jaar yalla ko tanal lerna nañ qul innani hadani kan rabbi ci lan la ma jubal mune ila siratim mustaqim mu nek dinan yon wo xamne mustaqiman dina jo xamne qiyaman dafa jub xoc moy mustaqiman mu nek millata ibrahim hanifan mu ne dafa jeng ci lepp lu bon jub ci l'islam ah mu ne din ibrahim moy din l'islam dem dañ ko denkante sax wa wassa biha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik ibrahima wa isma'ila wa ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu jana ndekane la am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut ndax yeen fekke ngeen kerek ba yaquba di de yaquba ko jur ishaq ko jur Ibrahim ndax fekke ngeen kërok ba yaquba di dé nek ci sukrat lam doon denk ay domam han ndax daf leen wax ne tol yi ni ngeen koy baye al huqul kayfa tazra'unaha la al amwal kayfa tajma'unaha alal ji ni ngeen koy géré mok al qusur kayfa tabnunaha satay ni ngeen koy yëkëté la la la len laaj ma ta'buduna min ba'di lu ngeen di jaamu sama ginnaw allahu akbar ma duma de ngeen fi organiser ay affaire nek ay bokale kat han ma duma de ngeen fi reey nak ma duma de ngeen def sama estati fi di ma jaamu ma ta'buduna min ba'di lan ngeen di jaamu sama ginnaw mu ngi sukrat xale yi nako qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik sa yalla lañuy jaamu yow sa yalla yalla joju moy sa yalla ay bay ban bay ibrahim isha ilahan wahid ben yalla bob euleuk yowmal qiyam buñ dajé yow bay di nga fekk wa nahnu lahu muslimun ñu ni nek ay julit wax joju yaquba waxon mom la denk ay domam yusuf lol la denkané Musa lol la wax mbollem yonenti hatta Isa alayhi salam lol la wax aw ñom ñep kenn ku ci nek ci l'islam nga nekkon l'islam moy diine ji nga xamne adam mo ci jëk ñew ci yonent muhammad alayhi salatu wassalam mo tej buntu bi fim nek ni ñu bari ci ñun dañ yaakar ne yensa nga deg ñu ne diine yi dañoo bari atta senegal sax tarixe dañ nan keuru keuru diine yi keuru diine yi waaw fi bala dara di fi am dañoo wara deglu keuru diine yi diine ñaata la diine ben la dañoo wara wax la lañu wara wax keuru diine ji waye waruñu wax keuru diine yi keur yi mën nañu bari mais diine ji mom mën ta bari mais mala sax dañoo bari diine ji nak dañoo bari diine bi ku nek li nga nek ba pare contant ci jangon nañ samedi passé kullu hizbin bima ladayhim légi nit ñi faté nañu sax diiné bi tarixé yi moom mo leen gënal tarixé yi ku nekk sa tarixé mo la gënal sa diiné naa lan yalla won deug mursagal ñu top mu né yoon woowu hanifan dafa jeng ci lepp lo xamné dafa sori islam jup xoc ci l'islam mune wa ma kana min al mushrikeen mom musta nek ci bokale kat wa ma kana musta nek min al mushrikeen ci bokale kat ñi utal yalla ndend di dendela yalla ak la laqad kana lakum fi ibrahima wal ladina ma'ahu iz qalu li qawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ گِس نَا إِبْرَاهِيم إِبْرَاهِيم لِتَا يَالَا نَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً أَزَارَ دِ إِبْرَاهِيم دَفَا دِكْلَارِي نَاسِيُونْ بِيكُو يَالَا يُونِي وَن گِير نِلِن مَاگ يِن أَي نُون لَانْ بَا گِين دِي جَامُو يَالَا كِسِي رِك سُو گِين نَانْگُولَ يَالَا رِك گِين نِك سَامَاي مْبُوك سُو گِين نَانْگُول مَاگ يِن أَي نُون لَانْ بَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ wala yalla mune inna ibrahima kana umma waaw ibrahima rek nation la ci tawhid suñu jëlon doomu adam yëpp seen ngëm ñu tek ci blanche ñu jël iman ibrahima da len di daanel allahu akbar motax do azar yalla mune wattakhazallahu ibrahim khalilan affaire du ay wax de jëf la ah xaritu yalla ku tol na yalla yalla waxul wattakhaza ibrahima allah khalilan dedet yalla demene wattakhaza allah ibrahima kan mo def kenen ki xarit dol doyna te maksal bu nekkon sama xarit ngay defene dina tafsir samedi bi ni dina ñu tafsir wax len deug rek taw dem len awma jot te ci ma president ñu ay do yerer gay xalam ba benen samedi quoi non lay rocce ko ci samedi ba set ci wit Allahu akbar ndax lan ndax poñet ndax dara ndax kom ndax ay xol ko tol na yalla mune ma japp ibrahima mu nek sama xarit Allahu akbar gay lolou grade la de han grade mu nta reey lu wess lolou yalla neena ibrahima sama xarit la ndaysan mo ray ibrahima biko de dikele mune jibril munako sa waxtu de jonna de malakal mawti dana la jël ci malakal mawti ñew mune malakal mawti kan mo leena nga ray ma munako sa borom mune delul ci mom bo deme nga niko ibrahima neena atara khalilan yumitu khalila ndax mas nga gis xarit di ray xaritam yalla gëna xam malakal mawt yalla mu ne ko delul ci ibrahima bo reme nga niko atara khalilan yakrahu liqa'a khalili ya ibrahim hal tara khalilan yakrahu liqa'a khalili so reme nga lajal ma sama xarit bi ndax xarit dina baña dem ci xaritam gay ndax xarit dina baña dem ci xaritam bo reme nga laj ko lol Allahu akbar sunu borom ken du recc lutax moy borom jam ni waaw wallahi alazim wa makaru makaran wa makarna makaran hum la yashurun yangen aya ba gaay bañu fexele yonentuba ne dañ koy embuscade dañ koy ray dañu dem gas ay pax ñu tag guddi ñu ne ñun tukki nañ ñu dem dugg ci pax yi han ñu nek fofu su guddé ñu ñow ray ko dem delu wa teud suñu yéwo bu wa dëkk bi di wax ñuko ray ñun suñu yoon nek dina ñun fekk wuñ ko réñu nañ loolu han so kan la won ban yonent la han salih han salih salih la ndeysan ñu dem gas pax yi dugg ci ba ngon ñu ñew jël seeni sac nga ngi tukki inshallah fan yi dina ñew ñu dem dugg ci pax yi yalla mabba pax yi san kaw ñi bisatuñ de dañu won dañu bay ba timis jot ñu ñew ray yonent bi delu wat su wa dekk bi nan ko ko ray ñom duñ ko fekke mo ra yalla mu ne wa makaru makar nañ fexé nañ seeni pexé moy nuñ koy rayé wa makarna makaran wa hum la yash'urun ma bay len ba ñew ak seeni sac nam seeni jaasi tek di xaar geejot ñu genn dem reey waaji yalla neena ma mabal pax yi seen kaw nga fa de ñoo mom fa moy seen bammel kenn sangulen kenn julleewulen kenn suululen yalla mabal pax yi seen kaw motax gis nga yalla ay mbiram rek mo deug wallahi leneen lepp ay tiaxan kesse la suñu borom neena qul waqal yow muhammad alayhi salatu wassalam inna salati naka sama julli wa nusuki ak sama rendi limay jamo yalla ma asbahu taqarruban ila Allah limay ray pour jege yalla moto gis nga rendi yalla ko mom bo amé dom xar bi ngay rendi lutax du bokalé ha yalla la ko digal so amé gan ginar gi ngay rendi wala xar bi ngay rendi lutax du bokalé ha boy cietal di tak soxna ñu la rendil nga rendil lutax bu nekkul bokalé ha yalla la ko digal waye leneen ludul lol nak laana allah man zabaha li ghayri allah yalla yalla sori li yermande ki rendi te limu rendi rendi lu ko yalla rendil ay bamel rendil ay ta ay tour rendil ku febar rendil bakar la wala rendi lo xamne bida lañuy tundal ñu rendi ne kay len lek nga dem lek yow yalla rebb na la da bu yaba ngeen baye xel li ngeen di lek waaw nekul bass bo gis rek ñu ne la kay rek ay nak la rek nga feurek feurek yi sa biir ñew lek ba sur gaddu muru nan xaram yo bal sama keur ah hadith la di la'na allah man zabaha li ghayrillah li ngay lek lutax ñu ray ko ndax yalla tax jarna khalat bi ngenté lutax du bakkar santana yonent bi la ciet santana yonent bi la teral gan santana yonent bi la ak lan tabaski santana yalla la korité santana yalla la ak lan mbolem fiñ la né rendil wala defal lolou ndigal la amma leneen ludul lo né xolaatal li ngay def rendi yalla ko mom waaw deret bisu nek dañu wara xamne lu bakkan la bakkan li tax nga koy def war nga ka xolaat bu baax qul inna salati sama julli wa nusuki sama rendi wa mahyaya sama dundu wa mamati sama de liman lillah li yalla ko mom bul ci dugal nit yaamu yalla ha rendi sa dund sa de ah fi nak da ngay gis gaay teug sabar wala may suñu teug sabar xam nga ban way lañuy way xam ngeen ko xamulen ko xam ngeen ko gay xam ngeen ko yeen ñep sabar lu ñuy andal xam ngeen ko buñuy dund ak buñuy de yep ha kuñuy mom yene ko gëna dégg xam ngeen ko man yaag na dégg sabar yoy ñukoy teug reng suñuy dund ak buñuy dé yépp ah li de ay bi da ko wéddi ay ba ngi de kan mo ñuy mom yalla wa mahyaya wa mamati liman lillah ndeysan ndeke du nit du samba duma demba kan la yalla kon nak mbok julit yi dafa dess rek ñu delo ci xel yi xel yi mom buñ koy nango indi ci ñun rek dañuy nekk ci lu leer mais xel yi buñ leen baye ñu dem rek dañuy nekk ci reer dund ak de yalla ko mom amul kuy dudalaté amul kuy reya ko dul yalla ku yalla nam ci ñun day dund ku yalla nam ci ñun sax faatu da ngay faatu kenn mënu la fexé ba nga mucc lolu rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf lolu kay fendina khalima gi yalla yëkëti nako li nga wara dund da ngoy dund li nga wara dé da ngay dé sa dund yalla ko mom sa dé yalla ko mom li moy tawhid li moy kennal yalla li moy wétal yalla soko gëwé sa paspas wër soko sagané nga bok ci borom paspas yu fënëk yi nga xamné ëlëk yalla dañu lay ak ñom gis nga yamul ci rek lillah waye mu né rabbil alamin yalla mom nga xamné mom aduna bi mo gouverner aduna mom moko yor mom yalla ñaata ay lañuy jang rabbil alamin ñaata ñaata même sa julli rek bo né allahu akbar li ngay ñëk wax moy alhamdulillah rabbil alamin ma ngi sante yalla borom binde fi borom aduna bi ma ngi koy sante alhamdulillah rabbil alamin mune la sharika la yalla momu ken waru ko utal ndend ken waru ko bokale dem sun khut ba mo don bokale danaka ñun ñepp xamnañ bokale ci nek bokale ku way def rek bo de da ngay dem safara te bokale neexul de yeen ñi am soxna xam ngeen bokale neexul tay ji fi buñ tafsiron ba pare nga ñew fekk ben ponkal te di sa kawlal nga ni sa jabar ki kan la mune la no ki mo aye tay fek nga indale 12 coup ngay def hein bim la ne ki mo aye bo rek mu len la togal nak tay ginar la la togal na ginar bobu ding ko lek lutax ha lutax do ko lek ha da la bokale kenen da nga contane wala nga mer ha yo am nga soxna non yo xamago danger bi xaarama laaj borom soxna yi fi ak ak bismillah lolou sa soxna bu la waxe da ngay contane wala da ngay mer do reer ginar gi ginar gogo bu la ko tege dang koy boulé wa legi lum la def pourtant yo gisago dara de waji da teud rek kon kam ngeen ni bokale baxul wala baye koku sa soxna sa dombi rek sa dombu ndaw bi tay bok yonon bitik bi mu tok ba mu nekk mu ñew nga ne ko yow ko nekkon mu na pa diw mo ne won na baye li ngi ma yoni ma dem mom ko li ngi ma yoni nokay def dang koy pes ba lex bi ñewat benen côté bi do contane legi nak yow li ay misal yu ndaw la nga bëgg jël sa borom bi la bind Allahu akbar bila sak ne la jaamu ma nga baye ko di jaamu kenen sa borom ne la defal li nga lank diko defal kenen ba pare nga ne na contane ci man no amul problème man ah li dedet sadax hadith bi wer keng ana aghna ash-shuraka anish-shirk man amila amalan ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu yalla neena man dama doylu xeciwuma kan kep ku jëf benn jëf nga boole ma ci keneen ma genn bayila koku ba ëlëk ma sét ndax koku ana lu mën ya ngeen yalla même aj bi muy wax dem leen aji walillahi ala nnas hajjul bayt man istata'a wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin yalla dafa doylu fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin yalla dafa doylu minde fi so aduna bi yeb andon djub xoc ba melne yonent yalla muhammad du yok ci nguru yalla gi tarfatal ayni leega na nit ñi buñ djubon ñom ñep hein bu nuro ci sayyiduna muhammad alayhi salatu wasallam de yok ci yalla dara du ko yok tarfatal ayni du ko yok dara su ñep katchore won baraw fir'auna du wañ ci nguru yalla gi dara in ahsantum ahsantum li anfusikum ku def lu bax sa bop nga ko def yalla neena ken defaluma dara man amila salihan fali nafsihi in ahsantum ahsantum li anfusikum ku def lu bax sa bop nga ko defal su ngeen rafetale sen bop ngeen ko defal ken defaluma tous bu ken yakane sama julli motax yalla nek fi sumay baye julli yalla di daanu ay nak sa bop baye julli du wañ yalla so julle du yok ci yalla dara kon lolou dafa wara len sun bop ne luñu ñu ñi sante rek moy jaamu dañ ñoo sante ne def len waye nekkul ne lolou moy degeural yalla wala mo koy wañi dedet abadan yalla neena man yeen bu ngeen ma jaamul amna ñeneen ñu may jaamu wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum summa la takunu amsalakum su ngeen lanke bañ ma top yalla neen damay indi ñeneen duma fi nek di son ñeneen ñoy ñew rek jaamuma affaire yi daal di jeex wala suñu papa ak suñu yaay biñu bañe dundu sunna wala ñu baña muru yalla indi ñeneen xalé yu muru ñaa li da day nar la waaw ay xalé ndaw muru jilbab waaw ñi nek fi baña muru wala yalla indi ñeneen rek yalla momam nit ñi waaw bi gaay di julli di wacce loxo yalla indi ñi julli di xabd rek def ni ñi di bokkale yalla indi koy ñu jif tawhid yalla kesse ah yalla kesse nga ne waaw waaw yalla kesse ah sa way man mënuma lool de nga ne ko demal yalla rek fi yalla rek amul kenen ken du fi wax kenen yalla rek ku yalla doy lu lay doy tay senegal nga nan yalla nga ni ko nit yalla mu jene wu yalla kesse war na jene nit ko kay kuñ na yalla da nga war kontan ma jakka jema demone de ñom ay waxtan bu graw la fekk yalla kesse ko de ken du fa tuddu ken kon kay alhamdullilah ay dig gis gaay ne ay yow ya ko def fofu man sala fay rombe vif Allahu akbar waw mais fu ñuy wax yalla kesse nga ni dang koy rombu sans kon yow fan nga jëm fan fofu kay kon dang fa wara daw dem tok yalla Allahu akbar wa yalla nu xam wara mun wa iza zikra Allah wahdahu isma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa ya wa iza zikra min dunihi fa iza hum yastafsirun fuñu waxe yalla kess da ngay gis am ko xamne fu mu tok xol ba ngi bañ da da ngay sentir waji kanam gi lendem kanam gi ñul ku ku ku ku ku ku ku ku ku ga gis beut yi xonk parce que yalla kess lañ wax waye buñu waxe kenen rek dajjo waji commencé yu di mbeuk ay mi rek di mbeuk ay ki parce que kenen lañ wax yalla mo wax lol de wala man ma lol du aya ayal ta yalla ab julit nak wax deug yalla yalla warna fess ci xolam warna bëgg yalla waaw bëgg go xamni du ko bëgg ken yalla warna fess ci leppam yalla warna ko doy waaw والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والله مبوك كو ام يالا نياكو دارا والله كو امول يالا امو دارا اك لو ام لومو بري بري امو دارا والله كو ام يالا نياكو دارا ديسان سو الله دانياما لول سيرن بي سو الله دانياما فوف دانياما سو الله واساما على كو دانيا waaw kon ciar no yenno eto de ndagne Allah so ndagne Allah on basani haydara kalama wasi Allah dañani haydara wallahi man kana lillahi kana Allah la waaw ku and ak Allah ciowli moy beuri rek beuri bu kek mbam la ku and ak Allah lele nak shaytané def ben liggey ci ñun waaw di and ak Allah bari ñu rek wa diw and ak yalla bari ñu tejj ko wala diw and ak yalla ba bari febar waaw yalla day xol ndax and bimu ma wax ne and nak man deug la wala du deug ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mo ne mak aya ba natu ba alif lam mim ahasiban nas an alif lam mim ahasiban nas ndax nit ñi dañ yaakar di ngeen yaakaane da ngay naan ay julit lañ lay ñu lay noole Allahu akbar ngeen dem ñubi ngeen yaakaane jeex na dedet yal neen dama indi samay test dama indi sama nas du ne kep sa kaw da ngay ñak dépasse nga ñew julli ge ba paré am gaay di gene di buxante calvé kenn wad nga for ko ni gis ay 10000 nga xol gis carte d'identité waji yal neena ma lay xol nak budé ben waji yo xamantene ndaysan mune ay way yalla xéewale na ma way am nga lolou xéewal am nga lolou xéewal mi yalla mo lay nat ndax li nga waxone sank li nga waxone ni man gëm na yalla man xaritu yalla la man yalla rek yalla muy xol nak ndaysan ndax 1000 francs yi ben pa neena ma oustaz mune wa mune ma dama xey fajar ama lulu sama pass ma taxaw ci are car bi di xaar car ben 1000 francs naw ñew bu sama wet taxaw mune ma xol 1000 francs yi ma xol 1000 francs yi ma xol 1000 francs yi mané ah yow yalla man nga bëgg nat ndax man degguna wala degguma wallahi li nga xamne man degguna mune car bi ñew rek ma dugg ci car bi bay fa 1000 francs yi wa gis nga Allahu akbar lu moy wax bi da nga nan man gëm na yalla yalla da di lay wiri koñ waaw ci leneen li nga don fokk yalla indi la leneen yalla indi la febar wala mo indi la ñak wala mo indi la dattu bo xamne Allahu akbar di xol ndax li nga waxon sank deug la wala xol Ibrahim bimu ne gëm na yalla yalla baye ba Ibrahim bam nek pa yalla mu ne ko jongul wa izibtala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atammahunna mada bam ko defee yalla ne ko inni ja'iluka linnasi imaman natulo wa izibtala la yalla wax kerek bamay nat Ibrahim lan la ko yalla nat moy bokku na ci da ngay duggu negu gor xolal pa ñu ne ko eh duggal negu gor waye bo la ci wax mada bamu laaje yalla di waaw yalla yow noy dundele ku de eulek yalla muneko awlam tumin khala bala walakin li yadmain qalbi naam rabbi arini kayfa tuhina wala walam tumin khala bala kon il faut ñu delo xel mbok yi ñu gor gorlu xamne alquran bi rek mo ñu mëna defar dara mënu ñu defar lu dulle mune wa bizalika ci li umirtu lañ ma digele wa ana man awwalul muslimin ma nek ñeul benu way julit li lama yalla sante wa ana awwalul muslimin gis nga julit lepp lo mu na def rek bokal ci julit yi bul genn sa bop ci julit yi borom xam xam ni nañ Musa kérok biko yalla di nat dafa genn ci bopam ci sabiri ni bam waxe khudar ba pare khudar ne ko ah li may def de bul ma laaj lan la wax insha Allah sa tajiduni la wax ding ma fek minas sabirin ma bok ci muñ kadi dafa genné bopam nit du genné bopam chaque jour nekkal ci bir julit ñi wa ana minal muslimin waaw nekkal ci bir mbolo mi fini lan la yalla tudde julit yi ben bat rek la julit ben tour rek salam moy man julit la yow lan nga julit yow lan nga julit yow lan nga mais xolal nat bi tay so gadu won radio duggu ci keur yi señ bi yow lan nga nga way jor lor jarna laaj yow way ide yoy du lu xulli ay beut rek sa way yow lor jarna laaj yow lol lu ci nek subhanallah qul waxal yow muhammad alayhi salatu wassalam a ghayra allah ndax kenen ku dul yalla ha qul waqal a ghayra allah ndax kenen kudul yalla abghi rabban mom lay sakku mu nek sama borom te mom yalla mom wa huwa rabb kulli shay moy borom lepp kon ñemaliko fi ci aybe ñemaliko fi ba samedi bi ñew ñu jël ñaari aye samedi bi ñu eggaliko wa alhamdullilah batay de gëna bax rek kon inshallah mbokk yi ko waxtu wi jonna ñu yamale ñu jël ñaari aya yoyu inshallah samedi bi ñew buñu yalla maye fekke ñu jël yenen ñetti aya yi dess ñu ngi jéggalu suñu borom njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.